Yohanes bab 18. Sawise Gusti Yesus ndonga kuwi, dekne terus ngabrakri Kidron karo murid-muride. Kadung wis ngabra terus padha mlebu nang kebon olive. Gusti Yesus ajek brene karo murid-muride. Mulane Yudas barang ya ngerti panggonan iki. Ya Yudas iki sing ora let suwi ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Yudas barang brono nggawa soldat-soldat lan sekaut-sekaut sing joko gereja gedhe. Soldat-soldat lan sekaut-sekaut iki kongkonane para pengarepe imam lan para farisi lan padha teko nggawa obor lan sentir lan uga gaman-gaman. Gusti Yesus wis ngerti bakal eneng apa. Mulane dene terus metu mapak wong-wong dene takon. Kowe kuwi padha golek sapa? Wong-wong semaur. Awake dhewe golek Yesus. Wong saka Nazaret. Gusti Yesus terus ngomong, Yesus kuwi, yo aku iki. Yudas barang, yo nangkono karo soldat-soldat, lan sekaut-sekaut sing podo teko mau. Wong-wong krungu Gusti Yesus ngomong ngono, terus podo mundur sampai ngeblak. Gusti Yesus takon sepisan meneh, sopo to sing mbok goleki kuwi? Terus podo semaur, Yesus, wong saka Nazaret. Aku lak wis ngomong to, nek Yesus kuwi, yo aku iki. Nek namung golek aku, kanca-kancaku iki yo dijarke wae. Yo pancen bener. Awet Gusti Yesus wis tau ngomong ngene marang Gusti Allah Bapake. Sing wis mbok pasrahke marang aku, ora eneng siji-siji yo sing tak ilangke. Rasul Simon Petrus sing gawa pedhang narik pedange dienggo nyabet kupinge slavik imam gedhe sampai cepot. Slavik iki jenenge Malkus. Nanging Gusti Yesus malah nyeneni Rasul Petrus. Pedangmu kuwi dilebokke meneh. Mosok aku ora gelem nglakoni kasangsaran sing wis dikarepke karo Gusti Allah Bapakku. Soldat-soldat lan kumendane lan scout-scout te gereja gedhe terus padha nyekel Gusti Yesus. Tangane ditaleni terus digawa nanggone Anas. Anas iki bapak mertuane Kayafas sing dadi imam gedhe ing wayah kuwi. Ya Kayafas iki sing ngomong marang para penggedene wong cu, nek luwe apik wong siji mati tenimbang sak bangsa kabeh. Rasul Simon Petrus lan murid liyane, ya kuwi Rasul Yohanes, padha ngetutke Gusti Yesus. Rasul Yohanes kuwi kenal karo imame gedhe. Mulane dekne terus melu mlebu nang omahe imame gedhe. Nanging Rasul Petrus ngenteni nang jabane lawang. Murid liyane sing kenal karo imame gedhe terus metu lan ngomong marang wong wedoke sing tukang buka lawang. Rasul Petrus barang terus dicek mlebu. Wong wedok sing jaga lawang terus ngomong marang Rasul Petrus. Apa kowe dudu tunggale muride wonge? Rasul Petrus semaur. Ora. Iki donge waya adem. Mulane slaf-slaf lan sekaut-sekaut te gereja gedhe sing nang kono padha gawe bedian karo areng supaya anget. Wong-wong padha ngadeg ngubengi bediane. Rasul Petrus barang melu ngadeg nang kono. Saiki Gusti Yesus ditakoni karo imame gedhe bab murid-murite lan piwulange. Gusti Yesus semaur. Aku nek mulangi nang ngarepe wong akeh. Nang sinagog apa nang gereja gedhe, nang panggonan sing dienggo ngumpul wong ju, aku ora tau ndelik-ndelik. Nek kepengin ngerti apa sing tak wulangke, ya takon marang wong-wong sing padha ngrungokke. Wong-wong kuwi mesti ngerti apa sing tak wulangke. Sakwise Gusti Yesus ngomong ngono, terus kaute gereja gedhe sing ngadeg nang kono napuk dekne karo ngomong, karo imam gedhe aja wani ngomong ngono ya. Gusti Yesus semaur, nek omongku kuwi mau ora bener, apa klerune? Lah nek omongku bener, aku kok mbok tapuk. Anas terus merintah kongkon gawa Gusti Yesus nang kene Kayafas imame gedhe. Tangane Gusti Yesus ijek dibondo. Saiki Rasul Petrus ijek ngadeg nang bediangan kono. Wong-wong sing nang kono takon marang dekne, kowe lak murite wong kuwi ta? Rasul Petrus semaur, ora. Terus eneng slave imam gedhe sedulure slav sing dibacok kupinge karo Rasul Petrus ngomong, kaya-kaya aku weruh kowe barang karo dekne nang kebon olive. Rasul Petrus terus semawar meneh. Ora. Sakuat terus eneng jago kluruk. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus digawa lunga saka omahe Kayafas. Saiki digawa nang omahe Gramange. Kuwi ijek esuk banget. Wong-wong Ju malah ora podo mlebu nang omahe Gramange, awet Gramange kuwi dudu wong Ju. Lan miturut agamane wong Ju, ora entuk mlebu omahe sing dudu bangsane. Mengko ndak reget awake. Nek ora resik, ora entuk melu mangan pangan Paskah. Mulane Gramang Pilatus terus mlumui metu lan takon marang wong-wong. Apa salahe wong iki? Wong-wong semaur. Nek ora wong nakal, mosok digowo mrene karo awake dhewe. Pilatus terus ngomong. Kono digrutu kowe dhewe, miturut wete agamamu dhewe. Wong-wong semaur. Nanging awake dhewe ora dililani ngongkon mateni wong. Pancen kudu klakon sing wis diomong karo Gusti Yesus bab kepriye dekne nggone bakal mati. Gramang Pilatus terus mlebu meneh nang omahe. Gusti Yesus terus diceluk lan ditakoni. Apa kowe kuwi ratune bangsa Ju tenan? Gusti Yesus semawur. Kuwi pitakonanmu dhewe, apa wong liyane sing ngongkon kuwi? Pilatus terus ngomong. Anggitanmu kuwi aku wong Ju. Bangsamu dhewe lan pangarep-pangarepe imam sing gawa kowe brene nang gonku. Salamu apa? Kok kowe dicekel? Gusti Yesus semawur. Setuju wong jagat kene sing dadekke aku dadi ratu. Semunggune wong jagat kene sing dadekke aku dadi ratu. Balaku mesti padha nglawan belani aku supaya aku ora dicekel karo wong Ju. Nanging ya kuwi dudu wong jagat kene sing dadekke aku dadi ratu. Pilatus terus ngomong marang Gusti Yesus. Nek ngono, kowe ratu tenan. Gusti Yesus semaur. Pancen, bener sing mbok omong kuwi. Aku lahir lan aku teko nang jagat kene kanggo nduduhke bab sing bener. Sopo sing seneng marang pitutur sing bener, mesti nggugu tembungku. Pilatus terus semaur. Pitutur sing bener? Ah, kuwi apa? Sakwise ngomong kuwi, Pilatus terus moro meneh nang gone wong-wong Ju sing nang jaba. Dene terus ngomong, aku ora nemu salah ing wong iki. Nanging wis lumrahe aku ngetoke wong setrapan siji nek wayah Paskah. Lah, karepmu kepriye? Apa kowe njaluk ratune bangsa Ju sing tak etoke? Wong-wong terus padha bengok. Ora dekne. Ora dekne. Awake dhewe njaluk Barabas. Barabas kuwi wong nakal.